جاري ما هذه الدنيا بدار قراري حكم المنية حكم المنية حكم المنية في البرية جاري ما هذه الدنيا بدار قراري حكم المنية نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دا خلافت غاق راديو درنو اوریدونکو او ګرانو مجاهدینو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو درنو اوریدونکو د دربیت په لړۍ خبرونه کې مستاذ د پاره یو بل موضوع انتخاب کړی چې عبارت دی د مسواک د استعمال څخه درنو اوریدونکو تاسو به تر معلومه ده چې د نبی صلی الله علیه وسلم په هر طریقه کردار قول او فعل کې د دنیا او آخرت کامیابی ده ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حکیم شخص و د هغه هر کار او عمل د حکمت څخه نه و خالی نو کله چې انسان غواړي د نبی صلی الله علیه وسلم په یو سنت باندې عمل وکړي دغه انسان به د اجر او ثواب والا جوړیږي نو کله چې انسان د اجر او ثواب تمه لري او غواړي چې د نبی صلی الله علیه وسلم په سنت طریقه باندې په کامله معنا باندې عمل وکړي هغه شخص او انسان ته د دغه سنت طریقې ټول اړخونه پیژندل ضروري دي درنو اوریدونکو زه هم غواړم تاسو ته د مسواک په اړه یو څه ضروري مسایل وړاندې کړم لومړی هم د مسواک تعریف مسواک د خولې د پاکولو لپاره خاص قسم لرګي استعمالولو ته ویلی شي یا د هغې په شان نور شیان د مسواک حکم څه دی درنو اوریدونکو مسواک استعمالول سنتي مؤکد دي دلیل فری د نبی صلی الله علیه وسلم دا حدیث دی لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل صلاه متفق عليه كثيرت نسخت دي لزمه په امت باندې امر به میکړې وې دوی ته په مسواک وهلو باندې د هر مون څخه مخ کې بیا دا خبره چې د کوم لرګي مسواک غوره دی اول کیکر دویم زیتون دریم خرما د صحابه کرامو طریقه د مسواک په استعمال کې هغه دا وه د خالد الجهني رضی الله عنه او دارنګ ابن عباس رضی الله عنهما طریقه د مسواک په استعمال کې دا وه چې دوی به خپل مسواک د غوږ د پاسه کېښود کله به چې د مسواک استعمال ځای راغی دوی به مسواک راواغسته او استعمال به کوه د مسواک د وهلو وختونه اول د اودس په وخت کې دویم منزله د پاسېدلو په وخت کې دریم د خوب نه د پاسېدلو په وخت کې حضرت فرض نو فرمایي کانا رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا قام من الليل يشوس فاه بالسواك متفق عليه و رسول الله صلى الله عليه وسلم کله به چې پاسې د خوب نه نو خپل خپل به په مسواک مګله څلورم د قران کریم د تلاوت په وخت کې پنځم کله چې انسان کور ته داخليږي عائشه رضی الله عنها څخه روایت دی ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل بيته بدا بالسواك رواه مسلم يقينا هو النبي صلى الله عليه وسلم كلاچ بكورته داخل شو شروع به په مسواک سره کوله شپغم کلاچ خلب بد بوی پیدا کړی د مسواک فائدې بسوي د مسواک استعمال تقریبا دوه فائدې لري خو زه به یو څو ذکر کړم د مسواک په استعمال سره د خلو پاکواله راځي او سره د الله عز وجل رضا حاصلي ذهن ور سره تیزیږي د معدې مرض سره منځ ځي د سترګو دید ور سره زیاتیږي غاښونه وری ور سره قوي کیږي دا اودس وخت کې چې استعمال شي لمونځ او یا درجې ثواب لري د هغه لمونځ چې مسواک ور سره نه وي استعمال شوی مسواک په استعمال سره بدن قوي کیږي د زنکدن په وخت کې انسان ته کلمه د شهادت نصیب کیږي درنو اوریدونکو هیله ده چې خپرونه مو په غور سره اوریدلې وي او ګټه مو ترې پورته کړې وي تر بلې خپرونې د الله په امان والسلام علیکم أم تباعد بينها أم صورت عيني بلا أشفار أحيي الليالي ثم وهي تميتني ويميتهن تبلج الأسحار وطري من الدنيا الشباب و